Ve la tebghil fesade fil ard. Yeryüzünde fesat çıkarmayı arama. Bozgunculukla dolaşma. Allah'ın peygamberine dalaşma. Allah'ın dinine, kitabına karşı harekete geçme. İnnallâhe lâ yuhibbul müfsidîn. Allah bozgunculuk yapanları sevmez. Sevmediğini de dünyada ve ahirette saadet yollarına iletmez. Felaket yollarına sürükler. Görüyorsunuz, duyuyorsunuz değil mi? Yeryüzünde fesat çıkartmayın. Ayetin tefsirinde örnek olabilecek konular. Son duamızda yine bu imanı, bu Kur'an'ı, bu ezanı, bu namazı nasip eden Allah'a hamdü senalar ediyoruz. Rabbimizden nimetimizin tamamını ve devamını niyaz ediyoruz. Amin diyen dillerinize rahmetler, hayırlar, bereketler, dinlediğiniz her yere nurlar, feyizler niyaz ediyoruz. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.